الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم بزرگو اور بھائیو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ان آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے. پچھلی آیتوں میں شیطان کا استکبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا بڑائی جتانا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ کرنے کو اس سے کہا تھا اس کا انکار کرنا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنایا اپنی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اس کا ذکر پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا. یہ آیتیں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں آدم علیہ السلام کے قصے کا تکملہ اور تتمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو مردود قرار دیا, اس کو جنت سے نکال باہر کیا گیا. اور اس کے بعد آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے ہم نے کہا کہ تم دونوں جو ہے اس جنت کے اندر رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے سرفراز ہو. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور کھاؤ تم جنت میں سے بہت فراوانی کے ساتھ بہت خوشی اور بشاشت کے ساتھ جہاں سے چاہو. رغدن اس کا ترجمہ حضرات مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ایسا کھانا کہ جس میں کوئی پابندی نہ ہو, مکمل آزادی دی گئی ہو, جی بھر کر سیر ہو کر اور پورے لطف اندوز ہو کر آدمی کسی نعمت کا فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے رغدن کا لفظ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو دونوں کا ٹھکانہ بنایا, جنت کے اندر رہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا, اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ, جہاں سے چاہو جس طرح سے چاہو تمہارا جس طرح جی کرے اپنی رغبت کے مطابق جنت کی نعمت سے لطف اندوز ہو, مزے اڑاؤ اور جنت کی نعمتوں سے خوب اور خوب بھرپور سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ جہاں سے چاہو. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پابندی ان کے اوپر لگا دی, جنت کی ساری نعمتوں کو آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت برحمت فرمائی اور دونوں سے کہہ دیا کہ جہاں سے چاہے اور جتنا تمہارا جی چاہے کھاؤ اور جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ. لیکن ایک درخت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے اور اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فتکونا من الظالمین, تم جو ہے ظلم کرنے والوں میں سے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے. اس لیے اس ایک درخت کے متعلق تمہارے اوپر پابندی ہے, اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس کے پھل کو توڑ کر کے نہ کھانا, ورنہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں میں اور اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے اندر تمہارا شمار ہو جائے گا. یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن کریم کے اندر اس کی تعین نہیں کی گئی, بس اتنا کہا گیا ہذہ الشجرہ. الشجرہ کا لفظ درخت کے اوپر بولا جاتا ہے, کسی بھی پھل کا کسی بھی چیز کا درخت ہو عربی زبان میں اس کو شجرتن کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین نہیں فرمائی قرآن کے اندر, ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سے درخت کو کھانے سے منع کیا تھا. البتہ حضرات مفسرین نے اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ گیہوں کا پودا تھا, گیہوں کا درخت تھا, اللہ تعالیٰ نے درخت گندم کے کھانے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا تھا. بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ انجیر کا درخت تھا, انجیر کے درخت کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں, مگر اس سلسلے میں حضرات محققین یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ کون سا درخت تھا اس کی ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین نہیں کی اور قرآن میں اس کو مطلق رکھا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام بات ارشاد فرمائی, ایک جنرل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, تو پھر یہ درخت کون سا تھا ہمیں اس کے تعین میں اور اس کی جستجو میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کے درخت کے کھانے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا تھا کہ جنت کے اس درخت کو نہ کھانا, اس کے سوا جہاں سے کھاؤ جتنا کھاؤ جی بھر کر کے کھاؤ تمہیں اجازت ہے. ایک درخت کی پابندی لگائی کہ اگر اس کو کھاؤ گے تو فتکونا من الظالمین, تم نافرمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ ماننے والوں میں سے بن جاؤ گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک جنت کے اندر رہے, جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے, آپ بھی تھے اور آپ کی بیوی حضرت حواء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی آپ کے ساتھ جنت کے اندر تھی. ایک مدت تک دونوں جنت کے اندر رہے, جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر شیطان نے جا کر کے ان کو جو ہے ہلا دیا, شیطان نے جا کر کے ان کے ارادے کے اندر ان کے عزم کے اندر جو پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی تھی اور اس پابندی کے اوپر وہ برابر عمل کر رہے تھے, اس درخت کے قریب نہیں جا رہے تھے, اس کے سوا ساری نعمتوں سے سارے درختوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے, بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا تھے, لیکن شیطان نے جا کر کے ان کو پھسلایا, شیطان نے جا کر کے ان کو بہلایا اور قسم قسم کی باتیں ان کے سامنے جا کر کے کی اور قسم قسم کے وساوس ان کے اندر پیدا کیے. دوسری آیتوں میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ اعراف کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ شیطان نے جا کر کے ان کو قسمیں دی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں کوئی تمہارا برا چاہنے والا نہیں ہوں، میں تو تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس درخت سے جو تم کو منع کیا گیا تھا وہ اس لیے منع کیا گیا تھا کہ تمہارے اندر شروع میں اس کی اہلیت نہیں تھی کھانے کی، ابھی تمہاری طبیعت اس کے متحمل نہیں تھی، جنت کے اندر تم نئے نئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا، اب تو جنت میں رہتے ہوئے ایک عرصہ تم کو گزر چکا ہے اور بہت مدت سے تم جنت کے اندر رہ رہے ہو، اب اس کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کھانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے سوا بھی بہت ساری باتیں قسمیں کھا کر کے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائی اور قسمیں کھا کر کے کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس درخت کو کھا لو، اس میں تمہارے لیے بہت فائدہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے بہکاوے کے اندر آ گئے اور اس درخت کو انہوں نے اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا، بس اس درخت کا کھانا تھا کہ جو جنت کا لباس ان دونوں کے بدن کے اوپر تھا فوراً اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو ممانعت کر رکھی تھی اس ممانعت کے خلاف ورزی ان سے ہو گئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اور شیطان کے پھنسانے میں آ کر کے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جنت جو ان کے لیے ٹھکانا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ کھاتے ہی جنت کا لباس جو ان کے بدن کے اوپر تھا اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کھایا فبدت لہما سوآتہما، ان دونوں نے جیسے ہی اس درخت کو کھایا تو ایک دوسرے کا بدن جو ہے دونوں کو نظر آنے لگا، یعنی ان کا لباس جو ہے اتر گیا اور جو ہے بالکل برہنہ ہو گئے، تو یہ جو ہے ان کو شرم آئی اپنی اس حالت کی وجہ سے، تو دوسرے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کے یہ دونوں جو ہے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ وَالتَّقِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کا بدن ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑنے لگے اور اس سے اپنے بدن کو جو ہے دونوں ایک دوسرے سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ندا آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ الم انحکما عن تلکما الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ندا آئی اور آواز آئی ان کے لیے کہ میں نے تم کو ان درخت سے نہیں روکا تھا، تم دونوں کو ممانعت نہیں کی تھی کہ اس درخت کو نہ کھانا، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا، یہ ندا یہ پکار آئی کہ وَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ ان الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے تمہیں جنت سے باہر کرے گا، جنت سے تم کو نکلوائے گا، وہ اپنا کام کر کے رہا اور اس نے تم دونوں کو جو ہے جنت سے نکلوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب جنت سے نکل جاؤ اور زمین کے اوپر چلے جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے دونوں کو پھسلایا جنت سے اور نکال دیا دونوں کو ان نعمتوں سے جن نعمتوں کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور جن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے نکال دیا دونوں کو ان نعمتوں سے جن نعمتوں کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ وَقُلْنَا اِحْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ زمین کے اوپر اتر جاؤ، اور زمین پر اتر جانے کے بعد تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری اولادوں میں آپس میں اختلافات ہوں گے، ایک دوسرے کی دشمنی کے اوپر اتر آئیں گے، یعنی جنت میں رہتے ہوئے تمہیں جیسا سکون میسر تھا، کسی طرح کی ذہنی پریشانی نہیں، کسی طرح کی ذہنی الجھن نہیں، انتہائی بشاشت کے ساتھ، انتہائی اطمینان اور چین و سکون کے ساتھ تم جنت کی زندگی گزار رہے تھے، جنت تو گئی اور جنت کے ساتھ جنت والا جو سکون تھا وہ بھی تمہارا گیا، اب زمین پر جاؤ، زمین پر رہو، اور زمین پر رہتے ہوئے بھی تمہیں وہ ذہنی سکون میسر نہیں ہوگا جو جنت کے اندر تھا، تمہاری اولاد کے اندر، تمہارے اندر آپس میں اختلافات ہوں گے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے کینہ دل کے اندر ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب اولاد جگڑ رہی ہو تو والدین کو سکون کیسے میسر آ سکتا ہے، اس لیے تمہاری اولادوں میں اختلافات ہوں گے اور تمہاری زندگیاں ذہنی الجھنوں میں، ذہنی پریشانیوں کے اندر گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِحْبِطُوا، زمین کے اوپر اتر جاؤ، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر زمین پر جانے کے بعد بھی تمہیں دوام نہیں, زمین والے گھر کو بھی ایک مدت کے بعد چھوڑ دینا پڑے گا. جنت سے تو نکلے ہی ہو اور زمین کے اوپر جانا ہے اور زمین کے اوپر رہنا ہے, زمین پر رہنے کے بعد بھی تمہاری زندگی کو دوام نہیں, زمین والے گھر کو بھی ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد تمہیں چھوڑ دینا ہوگا. الہین ایک زمانے تک دنیا میں رہو گے, دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے, پھر جب وقت مقررہ آ جائے گا تو اس گھر کو بھی اور اس زمین کو بھی تمہیں چھوڑ دینا پڑے گا, وہاں بھی تمہارے لیے دوام نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک زمین کی نعمتوں سے اور زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ مدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر اس گھر کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ تمہیں چلے جانا پڑے گا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اترنے کے بعد اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ واقعی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جو کچھ ہوا بہت برا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے بہت روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا, مگر کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. اب تک تو جنت کے اندر رہے تھے, جتنا زمانہ گزارا تھا جنت کے اندر گزارا تھا, کبھی اللہ کی خطا سرزد نہیں ہوئی تھی, کبھی اللہ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوئی تھی, اس لیے پتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اور خطا سرزد ہو جانے پر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان کو معافی کا طریقہ تلقین کیا گیا اور کن کلمات سے کن الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان کو سکھلایا گیا. فتلقى آدم من ربه کلمات, پس حاصل کیے آدم نے اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلمات ان کو القا کیے گئے, کلمات اور الفاظ ان کے دل کے اندر ڈالے گئے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس خطا کی معافی مانگو اور اپنی اس غلطی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہو ان الفاظ کے ذریعے سے. فتلقى آدم من ربه کلمات, پس حاصل کیے. تلقى عربی زبان کے اندر تلقى کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کوئی آدمی بہت بشاشت کے ساتھ بہت خوشی اور مسرت کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرے اور قبول کرے تو اس کے لیے تلقى کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس نے بہت خوشی کے ساتھ اس چیز کو حاصل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں وہ کلمات القا فرمائے کہ جس کلمات اور جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی تھی تو بڑی مسرت ہوئی, بڑی بشاشت ہوئی کہ اللہ کا احسان ہوا, اللہ کا انعام ہوا کہ اس نے مجھے وہ الفاظ سکھلائے کہ جس کے ذریعے سے میں اس کی جو خطا مجھ سے صادر ہوئی ہے اس کی معافی مانگ سکوں. اس لیے اس موقع پر قرآن نے تلقى کا لفظ استعمال کیا کہ وہ کلمات پا کر وہ الفاظ پا کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسرت ہوئی کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ اس نے مجھے وہ کلمات بخشے کہ جس کے ذریعے سے میں اس سے معافی مانگ سکوں. بس حاصل کیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات. وہ کلمات کیا تھے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا بھی خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جن کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی مانگی اور خود اللہ کی طرف سے وہ کلمات ان کو سکھلائے گئے. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کا بھی ذکر کیا, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں نے کہا, یعنی اس توبہ کرنے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حواء علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک تھی, دونوں نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں معافی مانگی ان کلمات سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا, ہمارے پروردگار خود ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تیری نافرمانی کر کے تیری بات کو نہ مان کر کے تیرے حکم کے خلاف ورزی کر کے ہم نے اپنا نقصان کیا ہے. کتنے بہترین الفاظ معافی کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عفو طلب کرنے کے سکھائے گئے. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے خالق و مالک کا اور آقا اور پروردگار کا کچھ نقصان نہیں ہوتا, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی, اگر اس کی نافرمانی کی جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑا جائے، تو اس سے اس کی آقائی میں، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کا آقا اور دنیا کا کوئی بڑا کسی نظام کا ہوتا ہے، اس کے ماتحت جب اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اس سے اس کے پاور میں کمی آ جاتی ہے، اس کا اس کی جو یعنی خود مختاری ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے مالک الملک ہیں، ایسے قادر مطلق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے آقا اور مولا ہے کہ اگر اس کی نافرمانی کی جائے اور اس کے حکم کو توڑا جائے، بلکہ ساری کائنات، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ساری کائنات مل کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اللہ کے حکم کو مان لے، کائنات میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، تو بھی سارے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، تو بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، اور سارے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر تل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آ جائے پوری کائنات، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں سرے منہ فرق نہیں آتا، ذرہ برابر اللہ کی خدائی میں، اس کی آقائی میں کمی نہیں آتی. اللہ ایسا خدا ہے، اس لیے جو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، وہ اس کا کچھ نقصان نہیں کرتا، اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے. وہ اللہ کے انعامات سے محروم ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو اپنے لیے روک لیتا ہے، نافرمانی کر کے خود اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے اور اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے. اس لیے نافرمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے آقا اور مولا کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. نافرمانی کر کے نقصان میں اپنا کر رہا ہوں کہ خالق و مالک کو اپنے سے ناراض کرتا ہوں، اور اس کی ناراضگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی رحمتیں، اس کی نصرتیں، اس کی برکتیں میرے لیے رک جائے گی. یہ جو الفاظ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے گئے، اس میں گنہگار کو یہ احساس دلایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تبارک یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی نظام کے تحت ہوا. یہ سب کچھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا گیا، اور پوری انسانیت کو اس واقعے کے ذریعے سے سبق دلانا تھا. اس لیے جو الفاظ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائے گئے، اس میں انسان کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ گناہ کر کے یہ نہ سمجھو کہ تم نے اللہ کا کوئی نقصان کیا ہے، گناہ کرنے کا نقصان تم ہی کو ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا نقصان تم ہی کو ہوگا. اس لیے جو الفاظ سکھلائے گئے، اس میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے تیرے حکم کو توڑا ہے، تیری بات کو نہیں مانا، تو اس سے نقصان ہمارا ہی ہوا کہ ہم جنت سے نکالے گئے، جنت سے محروم ہوئے، جنت کی نعمتوں سے محروم ہوئے، زمین پر آئے اتارے گئے، اور زمین پر آنے کے بعد بھی چین و سکون جو ہے چھن لیا گیا، دنیا کی پریشانیوں میں اور دنیا کے جھمیلوں کے اندر جو ہے الجھ گئے، اور جو ہے یہ تیری نافرمانی کا نقصان ہم نے بھگتا. اس لیے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اب ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور تجھ ہی سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم نے جو غلطی کی ہے اس کی تو مغفرت کر دے اور اس کو تو بخش دے. اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہماری بخشش نہ کرے اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمائے، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے. اگر تیری مغفرت ہمارے شامل حال نہ ہوئی، تو نے اپنی رحمت کی آغوش میں ہم کو نہ لیا، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا اور ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، جو آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا دوسرا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے. آدمی کا مال چلا جائے تو چلا جائے، یہ کوئی نقصان نہیں ہے. آدمی کا سارا کچھ لٹ جائے، یہ کچھ نقصان نہیں ہے. نقصان یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو جو ہے یہ باہر کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نکال دے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے. تو وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہماری بخشش نہ کرے اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمائے، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائے گئے. ان الفاظ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. خود اللہ کی طرف سے الفاظ سکھلائے گئے تھے، ان الفاظ سے سچے دل سے صحیح ندامت کے ساتھ بہت روئے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک عرصے تک زمین پر اتارے جانے کے بعد ایک عرصے تک روتے رہے روتے رہے روتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کلمات سکھلائے گئے، ان کلمات سے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صحیح ندامت کے ساتھ سچی شرمندگی کے ساتھ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کرتا ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے، آدمی جب کسی گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے تو توبہ کے قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس معصیت کو، جس گناہ سے وہ معافی مانگ رہا ہے، سب سے پہلے تو اس گناہ سے باہر آئے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو ترک کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا عہد کرے کہ بارہ الہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی اور آئندہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی اس گناہ کا جان بوجھ کر کے ارتکاب نہیں کروں گا اور اس گناہ کو نہیں کروں گا. اس گناہ سے باہر آئے، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرے، اس کا عزم کرے اور پختہ ارادہ کرے، اور صحیح ندامت کے ساتھ سچی شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. اگر ان شرائط کے ساتھ وہ توبہ کرے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. یہ شرائط تو حقوق اللہ میں گناہ سے متعلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہیں اس میں سے کسی حق میں کمی کی اور اس تو وہ گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ تین شرطیں ہیں. اور اگر حقوق العباد کے حوالے سے اس نے کوئی گناہ کیا ہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس میں کمی کوتاہی کی اور ایسا گناہ کیا ہے، تو ان تین شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس حق والے کا حق ادا کرے، یا تو ادا کرے یا تو اس سے معافی مانگے اور اس سے معاف کروائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے، اس گناہ سے پہلے باہر آ جائے، آئندہ کبھی اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عزم کرے، اور صحیح ندامت اور سچی شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. صحیح ندامت ہونی چاہیے، سچی شرمندگی ہونی چاہیے، پھر ڈھیر سارے گناہ لے کر کے اللہ کے دربار میں جائے لیکن اس کے دل میں صحیح ندامت ہے، سچی شرمندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو خیر، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ مانگی اور ان الفاظ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اور پھر اس آیت میں آگے قیامت تک آنے والے گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا انہ ہو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تواب ہے، جو بندہ اس کے دربار میں جائے اور صحیح ندامت کے ساتھ توبہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، اس کی صفت تو تواب ہے، جو اس کے دربار میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہوں کی کمیت نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی مقدار میں گناہ لے کر کے آیا ہے، کوانٹیٹی کتنی ہے گناہوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کوالٹی کا دل لے کر کے اللہ کے دربار میں آیا ہے، وہ اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آیا ہے. اگر سچا دل لے کر، ندامت والا دل لے کر، شرمندگی کا احساس والا دل لے کر کے اللہ کے دربار میں جاتا ہے، ساری عمر اس نے گناہ کیے ہیں لیکن آج اسے احساس ہوا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، دو آنسو ٹپکائے اور سچی ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہمارے لیے ارشاد فرمائے، بہت سے ایسے لوگ کہ جن کی زندگی جو ہے گناہ کے اندر گزری تھی، ساری زندگی کفر کے اندر گزری. غزوہ احد کے متعلق آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے اندر ایک صحابی تھے اسیرم، ان کا نام تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ جو ہے جب وہ جو شہداء تھے ان کے ناشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور حضرات صحابہ کو کہا احد کے اندر لڑائی ختم ہونے کے بعد کہ دیکھو کون کون شہید ہوا ہے اور کس کس کے ناشے ہیں, اس لیے کہ کافی لوگ 70 لوگ جو ہے مسلمانوں کے غزوہ احد کے اندر مارے گئے تھے. تو اس میں ایک ناشتی اسیرم شخص کے ان کا نام جو ہے اسیرم تھا, یہ لڑائی سے پہلے جو ہے مسلمان نہیں تھے, کفار کے ساتھ تھے اور یہ جو ہے کافر کے ایمان نہیں لائے تھے, اور لڑائی کے بعد دیکھا گیا کہ یہ مسلمانوں کی ناشوں کے اندر جو ہے مرے ہوئے پڑے ہیں, یعنی جو ہے ان کو مسلمانوں نے مارا ہے. جب ان کو دیکھا گیا تو ابھی پوری جان ان کی نہیں نکلی تھی, سانسیں ان کے اندر جو ہے باقی تھی. تو بعض صحابہ جو ان کو جانتے تھے ان کو انہوں نے پوچھا کہ تم مسلمانوں کی طرف سے لڑ کر جو ہے یہ زخم کھا کر پڑے ہو, تو کہا کہ ہاں میں مسلمانوں کی طرف سے لڑا ہوں. تو کہا کہ تم اپنے خاندان والوں, اس لیے کہ مدینہ منورہ کے تھے اور قبیلہ اوس یا خزرج دونوں میں سے کسی سے ان کا تعلق تھا, تو پوچھا کہ اپنے خاندان والوں کی حمایت میں لڑے یا اسلام کی خاطر لڑے تھے, تو کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوا اور اسلام کی خاطر لڑا ہوں. اس کے بعد ان کی سانسیں ختم ہو گئی, ان کی جان نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اسیرم جو ہے ایسا کہتے کہتے مرے ہیں, وہ جو ہے ہماری طرف سے لڑے اور کفار نے ان کو مارا, شہید ہو گئے, اور ہم نے ان سے پوچھا تو کہا کہ میں اسلام کی خاطر اور اللہ کی خاطر لڑا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا, وہ جنت کے اندر جائے گا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ اسیرم ایسے شخص ہے کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک نماز نہیں پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا, ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی, ساری زندگی کفر میں گزاری اور اخیر وقت کے اندر ایمان لائے اور کافروں سے لڑ کر کے مارے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر بھیج دیا. یہ ہے صحیح ندامت اور سچی شرمندگی. اگر کوئی لے کر کے اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو ڈھیر سارے گناہ کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہے. اللہ نے اس آیت میں تواب کے ساتھ رحیم کا لفظ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا, دنیا کے سنگل بہت سے ایسے ہوتے ہیں اور دنیا کے بہت سے سنگل آقا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ماتحتوں سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے ان کے پاس جائے تو دھتکار کر کے وہ نکال دیتا ہے. بہت سے سنگل ایسے بھی ہوتے ہیں, لاکھ ان سے معافی مانگو مگر معافی نہیں مانگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تو رحیم کی ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اپنے اندر صفت رحمت کو رکھنے والا ہے. گنہگار اللہ کے دربار میں جائے, کیسی شدید نافرمانیاں اس نے کیوں نہ کی ہو, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی معافی مانگے تو اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور رحم آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے تواب کے ساتھ رحیم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کو تو توبہ کرنے والے پر رحم آ ہی جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے نہیں بنایا اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو جو ہے ان کے ذریعے سے جہنم کو جلائے اور ان کو جو ہے مار مار کر کے جہنم کے اندر بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں, 100 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ تھے, تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا حضرات صحابہ نے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے شفقت و پیار کا معاملہ کر رہی ہے, کبھی بچے کو اپنے سینے سے چمٹاتی ہے, کبھی بچے کو چومتی ہے, کبھی جو ہے اب اس کو اپنی گود کے اندر اٹھا لیتی ہے. ماں جس طرح اپنے بچے کے ساتھ اپنی ممتا کا اظہار کرتی ہے, اپنے محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہے, اس طریقے سے وہ الگ الگ انداز میں اپنے بچے کے ساتھ جو ہے اپنی ممتا کا اظہار کر رہی تھی. تو حضرات صحابہ کو یہ بات بہت اچھی لگی, تو بہت بہت تعجب کی نگاہوں سے اور بہت حیرت کی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے کہ حضرات صحابہ کو, میرے اصحاب کو اس عورت کا اپنے بچے کے ساتھ پیار کرنا بہت بھایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اور قرآن کریم کا بھی یہ انداز ہے کہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کا ذہن آخرت کی طرف منتقل کر دیتا ہے. جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو اپنے ماننے والوں کا قرآن جو ہے آخرت کی طرف ذہن لے جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کو ہمیشہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے. جب یہ منظر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت کا اپنے بچے کے ساتھ پیار کرنا میرے اصحاب کو بہت اچھا لگا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے اپنی ممتا کا اور اپنے شفقت و پیار کا اظہار کر رہی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے تو صحیح وہ عورت, اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار ہے, کبھی اس کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے, کبھی اس کو چوم رہی ہے, کبھی اس کو چاٹ رہی ہے, کبھی اپنے گود کے اندر اس کو لے رہی ہے, کیسے کیسے انوکھے انداز میں وہ اپنے بچے کے ساتھ ممتا کا اظہار کر رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا کہ یہ عورت اپنے بچے کے اوپر مہربان ہے. تمہیں یہ اس سے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کے اوپر کتنی مہربان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہر بندے پر اس سے زیادہ جو ہے رحمت ہے اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفقت ہے. تو ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت و مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو میرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ملا, اور اسے اس بات کا احساس ہے کہ اس کے گناہوں کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو میں معاف کر سکتا ہوں. اس احساس کے ساتھ وہ میرے دروازے پر آیا ہے, میری بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھایا ہے, میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر اتنا فخر آتا ہے اور اتنا پیار آتا ہے اس بندے کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کی قبولیت کے بعد قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اعلان فرما دیا کہ انہ ہو التواب الرحیم, جیسے خدا نے تمہارے باپ کی غلطی کو معاف کیا, تمہارے والد کی توبہ کو قبول کیا, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھے ہوئے ہے. جو کوئی اس کے دربار میں آئے گا اپنے گناہوں کی معافی لے کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے یہاں تک کہ جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے. یہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو, روزانہ سورج مشرق سے پورب کی سمت سے طلوع ہوتا ہے. جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب اور پچھم سے سورج کو طلوع فرمائیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا یعنی قیامت قائم ہو جائے گی, وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے کو کھلا رکھے ہوئے ہیں. جو کوئی آئے, جو گنہگار اس کے دربار میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کی قبولیت کے ساتھ اللہ نے اعلان کر دیا کہ انہ ہو التواب الرحیم, جیسے اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اپنے سارے گنہگار بندوں کی. اور اللہ کو تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم ہے, اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے. گناہ کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے, اس کے دل میں خیر اور شر دونوں مادے اللہ نے رکھے ہوئے, نفس و شیطان جیسے دشمن اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کبھی بہکاوے میں آ کر انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو بھی جاتی ہے, مگر جو بندہ غلطی کر لینے کے بعد اس کو اپنی غلطی پر احساس ہو اور اللہ سے معافی مانگے, ایسے بندے پر اللہ مہربان ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے گناہوں کی معافی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. التائب من الذنب كمن لا ذنب له, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. دنیا کی عدالتوں کا تو یہ قانون ہے کہ اگر دنیا کی عدالت کے اندر کوئی مجرم بری بھی ہو جائے, جس کے اوپر مقدمہ لگا تھا, دفعہ جرم جو ہے اس کے اوپر لگی تھی, پھر اس نے کیس لڑا, مقدمہ لڑا اور اس میں اس کی رہائی بھی ہو گئی, بری بھی عدالت نے کورٹ نے کر دیا, مگر اس کی فائل تو بنی ہوئی رہتی ہے. جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے, کوئی فساد ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, کوئی فتنہ ہو جائے, تو ایسے لوگوں کی پہلے جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ جن کے متعلق پہلے عدالت کے اندر مقدمے جا چکے ہیں, بھلے وہ عدالت سے بری ہو گیا لیکن اس کے جرم کا ریکارڈ، اس کے جرم کی فائل عدالت کی الماریوں میں محفوظ ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل نرالا ہے، اور اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل مختلف ہے. جو بندہ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو جس زمین کے اوپر گناہ کرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا گواہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں روز قیامت زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس نے میری پشت پر سوار ہو کر کے تیری نافرمانیاں کی تھی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اس دن زمین اپنی خبروں کو کھولے گی اور بیان کرے گی. اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ زمین بول کس نے تیرے اوپر سوار ہو کر کے گناہ کیے ہیں. تو زمین کہے گی کہ اللہ فلاں بندہ تیرا، وہ تو میرے اوپر سوار ہو کر کے تیری عبادت کرتا تھا، لیکن تیرا فلانا بندہ میرے اوپر تیری نافرمانیاں کیا کرتا تھا. جس عضو سے گناہ کرتا ہے وہ عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں گواہی دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یعنی قیامت کے دن ہم منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، سل کر دیں گے منہ کو. انسان اپنے منہ سے اپنی زبان سے نہیں بولے گا لیکن اس کے اعضا بولیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہاتھ کہیں گے کہ اللہ میرا استعمال کر کے اس نے تیرے گناہ کیے تھے، میرا استعمال کر کے اس نے تیری نافرمانی کی تھی. اور وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. ان کے سب اعضا بولیں گے، ان کے کان بولیں گے، ان کے جو ہے آنکھیں بولیں گی کہ ہمارا استعمال کر کے جو ہے اس نے گناہ کیے تھے. انسان کہے گا بھی لما شہدتم علینا، قرآن نے ساری باتیں نقل کی ہیں. قیامت میں جو کچھ پیش آئے گا وہ سب کچھ قرآن نے ہمارے سامنے نقل کر دیا ہے. یہ سارے اعضا جب بولیں گے تو وہ آدمی صاحب اعضا، وہ شخص کہے گا اپنے اعضا سے لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ ہم نے جو کچھ کیا تمہاری لذت کے لیے تو کیا، زبان کو مزہ آیا اس لیے بری باتیں کی تھی، آنکھوں کو مزہ آیا اس لیے بدنگاہیاں کی تھی، اور تمہارے لطف کے لیے تو ہم نے سارا کیا تھا، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اعضا کہیں گے انتقل اللہ الذی انتق کل شیء، جس ذات نے ساری چیزوں کو بولنے کی طاقت و صلاحیت دی ہے، اس ذات نے آج ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اور اس ذات نے ہمیں کہا ہے کہ بولو، تو ہم تو اس ذات کے حکم کے تابع ہیں اس لیے بول رہے ہیں. یہ سب گواہ بن جاتے ہیں. زمین کا ٹکڑا گواہ بن جائے گا، اس کے اعضا گواہ بن جائیں گے. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، یہ جو معصیت کرتا ہے اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. مگر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب جگہ سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. زمین کا وہ ٹکڑا بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا، وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اعضا بھول جاتے ہیں کہ اس نے کیا گناہ کیا. یہ فرشتوں نے جو ریکارڈ کر رکھا ہے اپنے رجسٹروں کے اندر، اس کو درج کر رکھا ہے، وہاں سے وہ حروف اڑ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چیز ختم کر دی جاتی ہے، بالکل اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نرالا ہے اور اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا انوکھا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اس لیے ہم سے اگر کسی غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جو ہے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے معاف فرماتے ہیں اور ہماری توبہ قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ اللہ کا معاملہ اپنے ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جو بھی گناہ کرے اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی تو پھر توبہ قبول فرمانے کے بعد ان کا گناہ تو ختم ہو گیا. جو کچھ نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سے سرزد ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل معاف کر دیا. اب یہاں حضرات مفسرین نے ایک مسئلے کے اوپر بحث بھی کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء کے متعلق جو ہے معصیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وعصا آدم ربہ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اپنے پروردگار کی معصیت کی. ہمارا عقیدہ ہے اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے کوئی بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے کبھی کسی سے کوئی معصیت کا ارتکاب نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ نہیں کر سکتے انبیاء معصوم ہوتے ہیں معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں کبھی ان سے کسی معصیت کا اور گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا اب یہ قرآن کریم میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے گئے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ کی معصیت کی جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن میں بعض جگہ ہے حضرات مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے کبھی وہ کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو شریعت دے کر کے بھیجتا ہے رسول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب اتارتا ہے اگر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا صدور ہو تو پھر امت کو اور قوم کو ان کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا وہ تو صاحب شریعت ہے شریعت اللہ کے واسطے نے اللہ نے ان کے واسطے سے ہم پر اتاری ہے کتابیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں ان کے واسطے سے اتاری ہے اگر یہ معصیت کرے اور یہی معتمد نہ رہے تو پھر شریعت اور قرآن کے اوپر لوگوں کا کیسے اعتماد رہے گا اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی معصیت اور نافرمانی کبھی ان سے صادر نہیں ہو سکتی ہے مگر کبھی کسی نبی سے ذرا سی ایسی غلطی ہو گئی کہ جو حقیقت میں معصیت اور گناہ نہیں ہے اس کو معصیت اور گناہ نہیں کہا جا سکتا ہماری اصطلاح کے اندر اور ہماری سمجھ اور بول چال کے اندر مگر چونکہ بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوا کرتی ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت مقرب بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں میں سب سے افضل اور انسانوں میں سب سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہوتے ہیں اللہ کو اپنے نبی سے جتنا تعلق ہوتا ہے دنیا میں کسی انسان کے ساتھ اتنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہوتا تو آدمی جب بہت قرب کے مقام تک ہوتا ہے بہت نزدیک ہوتا ہے تو اس کی معمولی سی بات بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے نبی نے جو چھوٹی سی بات جو ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اپنے اس محبت کے جذبے میں اس چھوٹی سی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی سے تعبیر کر دیا یہ تو انسانوں کے مزاج میں بھی ہے کہ اگر اس کا قریبی آدمی کوئی ذرا سی بات کر لیتا ہے تو اس پر ناراض ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اگر بڑی بڑی بات بھی اس کے خلاف کرتے ہیں تو اس کا کوئی احساس نہیں کرتا لیکن وہ قریب کا شخص ہے وہ ذرا سی بات اس سے کوئی ہو جائے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا ہو کر ایسا کرتا ہے میرے ساتھ اس کو تعلق ہے میں اس کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہوں اس کے باوجود اس نے ایسا کیا بہت اس کو اپنے دل کے اوپر لے لیتا ہے حالانکہ وہ معمولی سی بات ہوتی ہے کوئی دوسرا 100 مرتبہ اس کے لیے کرے تو بھی اس کی طرح اس کا دھیان نہیں جائے گا توجہ نہیں جائے گی تو جو قریبی ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کی طرف سے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معصیت نافرمانی سے تعبیر کر دیا یہ در حقیقت معصیت اور نافرمانی نہیں بلکہ اس انداز میں اللہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے اس بندے کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کی ذرا سی بات بھی مجھے ایسی لگتی ہے یہ معصیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ایسی باتیں ہوئی بھی تو وہ کسی شرعی احکامات کے اندر نہیں حضرات مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بہت سے نبی سے ایسی کوئی ذرا سی چوک ہو گئی تو وہ یا تو ان کی اجتہادی غلطی تھی یا جو ہے سہو و نسیان سے بھولے سے ان سے ایسا ہو گیا اور وہ بھی جو ہوا وہ شریعت کے کسی حکم کے اندر نہیں ہوا بلکہ اپنی ذات کے متعلق کسی بارے میں ایسا ہوا اپنی ذات کا ان کا کوئی معاملہ تھا تو اس میں ایسی چیخ ہو گئی جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو کی کہ شجر ممنوع جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کو کھا لیا یہ کوئی تشریعی حکم نہیں تھا امت اور قوم سے متعلق حکم نہیں تھا یہ فقط ان کی اپنی ذات سے متعلق حکم تھا اس میں ان سے چوک ہو گئی تو اگر کسی نبی سے کہیں کوئی چوک بھی ہوئی ہے وہ یا تو بھولے سے ہوئی ہے اور وہ بھی ایسی چیز میں ہوئی ہے کہ جو اس کی اپنی ذات سے متعلق ہے شریعت یا کتاب سے متعلق نہیں ہے اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ ہوا وہ بہت معمولی نافرمانی تھی اور ان کی اپنی ذات سے متعلق تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق تھا, آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے بہت تعلق تھا, اس لیے آپ کی اس نافرمانی کو اور آپ کی اس چوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی سے تعبیر کیا. یہ در حقیقت اللہ کا ان سے اپنے تعلق کا اظہار تھا, اللہ کا ان کے ساتھ, اللہ کو ان کے ساتھ جو محبت تھی اس کو ظاہر کرنا تھا, اس کو ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آج کے اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بندہ جب صحیح دل کے ساتھ, سچی ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. انہ ہو التواب الرحیم, یہ قیامت تک کے لیے اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے, وہ ہمیشہ مہربانی ہی کرتا ہے, بس اس کے دربار میں جانے کی دیر ہے. کوئی اس کے دربار میں جائے اور اس سے حاصل کرے, اللہ اس کو دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, رہ بتائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو دینے کو تیار ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو کرم کو, سخاوت کو, عطا اور دہش کو بہت تیار ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, کوئی مانگنے والا ہی تو نہیں. کوئی آئے ہمارے دربار میں اور ہم سے مانگے, پھر دیکھیں ہماری عطاؤں کا حال, ہماری بخششوں کا حال, کہ ہم اسے کیسا نواز دیتے ہیں. آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم دن میں دو منٹ کا وقت نکالیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. ہم حاصل کرنے کو, جمع کرنے کو پورا دن اس کی دوڑ دھوپ کے اندر رہتے ہیں, اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرتے ہیں, کھپاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے, لیکن لینے کی جو جگہ ہے وہاں نہیں جاتے. ہمیں چاہیے تو بہت کچھ اور ساری تگودو اسی کے لیے ہے, ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے ہے, ہمارے 24 گھنٹے کے لمحات اس میں گزرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, ہمیں مل جائے, مگر لینے کی جو جگہ ہے اور جہاں سے ملا کرتے ہیں, ملا کرتا ہے, اس در کو ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم دینے کو ہم نے اپنے خزانوں کے دہانے کھول رکھے ہیں, کوئی ہم سے لینے والا تو آئے, کوئی ہم سے مانگے تو صحیح, پھر دیکھیں وہ ہمارے عطاؤں کا حال کہ ہم اسے کیسے نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے سے لینے والا اور اپنے سے مانگنے والا ہمیں بنائے, اور معصیتوں سے حفاظت فرما کر اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب سے ہمیں نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها, دقها وجلها, سرها وعلانيتها, أولها وآخرها, ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, بہت خطاکار ہیں, قصوروار ہیں, مجرم ہیں, سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم اپنے جرائم کا تیرے حضور اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, کھلا کھلا کیے ہیں, چھپ چھپا کر کیے ہیں, چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں, بڑے گناہ بھی کیے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو خوب جانتا ہے. اے اللہ تو ہمارے ہر نوع کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اے اللہ عافیت کی رسی ڈال کر تو ہمیں اس سے نکال لے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. سے یہ اللہ نفس و شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، یہ اللہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں، یہ اللہ تیرے بہت احکامات توڑے ہیں، یہ اللہ گناہ کرتے کرتے دل بھی سخت ہو گئے ہیں، یہ اللہ رونا بھی نہیں آتا، یہ اللہ تیرے گناہ کرتے ہیں اور اس کے گناہ ہونے کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، یہ اللہ اس سنگینی کو ختم فرما کر یہ اللہ دلوں کو نرم فرما دے، یہ اللہ ہمارے دلوں میں رقت پیدا فرما، یا اللہ تیری خشیت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما، یا اللہ دنیا سے چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ دنیا کی محبت دلوں میں جا گزی ہے، یا اللہ دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر گئی ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ تو دلوں سے اس کو نکال کر یا اللہ تیری یاد دلوں میں بسا دے، یا اللہ آخرت کی یاد دلوں میں بسا دے، یا اللہ قبر کو یاد کرنے والا بنا دے، یا اللہ قبر کی فکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تجھ ہی سے گناہوں پر مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تو گناہوں سے چھٹکارے پر ہمیں مدد فرما دے، اے اللہ نصرت فرما دے اور گناہوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ اپنی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ یہ امت بے کس و بے بس ہے، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اے اللہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کا اعتراف ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اور نہ آزما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ناتواں ہیں، اے اللہ تیرے آزمائش کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کو اپنی عظمت رفتہ لوٹا دے، اے اللہ امت کی سربلندی لوٹا دے، اے اللہ امت کو اس ذلت و خاری سے نکال کر اے اللہ اسے سربلندیوں پر بیٹھا، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی عزت پر جہاں کہیں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس کا کفیل ہو جا، اے اللہ تو اس کا دستگیر بن جا، اے اللہ تو اس کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو چین امن سکون پوری دنیا کے اندر نصیب فرما، اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں عافیت دے، اے اللہ ہمیں چین دے، اے اللہ ہمیں سکون دے، اے اللہ ہماری زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر ایک کے دل میں جو کچھ جائز تمنا ہو اے اللہ تو اس کو پورا فرما، اے اللہ جو جس طرح سے پریشان ہو اے اللہ اس کی پریشانی کا خاتمہ فرما، اے اللہ اسے چین سکون اطمینان سے تو نواز دے، اے اللہ بہت سو کے دلوں میں وہ تمنائیں ہیں جو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے، اے اللہ تو دلوں کی بھی خوب جانتا ہے، اے اللہ اگر اس کی تمنا جائز ہے اے اللہ تو اس کو پورا فرما، اے اللہ تو اس کو پورا فرما، اے اللہ ہمارا دامن مراد بھر دے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ اس وقت تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی ہماری بھیک دے دے، اے اللہ دنیا کے سخی کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اس کے در پر کوئی جائے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں پناہ ہے، اے اللہ تو اگر ہمیں دے گا تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اے اللہ ہم بگڑوں کی بن جائے گی، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ تو ہمیں نواز دے، اے اللہ تو ہمیں نواز دے، اے اللہ تو ہمیں دے دے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہم بدعمال ہیں، اے اللہ ہم کوتاہ ہیں، اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں لیکن تیرے فضل کے امیدوار ہیں، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اے اللہ تجھے تیری شان غفوریت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری شان رحیمیت کا واسطہ، اے اللہ تو ہمیں نواز دے، اے اللہ تو ہمیں نواز دے، اے اللہ ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو دعاؤں کی ہم سے توقع رکھتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، اے اللہ ہر ایک کو اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما کر اے اللہ ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ ان کی تجارتوں میں، ان کی ملازمتوں میں اے اللہ خوب خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سبوں کو رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ ہم سبوں کو حرام سے چھٹکارا دے، اے اللہ رزق حلال کا تو ہمارے لیے انتظام فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.